踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の داوی که سی را گین را کتیه یا کشتی که اسمانی که پاره گوسته و لپره که ون بو او پارانه کتیه یا بون هموی ون بون هر لدوی اوی که کشتی که دوز رای و کپنی کشتی که رون کرنوی پیویستیان لانیا بوی دیاری کرنی ها کاره که کاتی که زور خیانه من داوی لبرد نگم نمتوانی خوم را گرم استما که امر را کود بی که تلگل ایم آبی او داوه هیش تیگ ناکا باوکا اتوانی رگم پی بی سروشی دا توی خزمت گزارکان هاو جرم ارکی تو جه بجه کردنی داوه کانی الوکایوی چی در باشا تیگیشتم اگر لمرکی از سرکوتو بیاوا لطو لخوشویستکش خوش مردوکتا پیمبله کاسوکا بله تو چی تو؟ کرچی لکتم بره چی؟ من نبی بوستا سن چی؟ پیم نایی؟ کوایا کاسوگا دهی رخوالتم بره؟ کم یک بوستا بایر یکی ترکیم باشا تکن لیکم با او نبی ای؟ چی؟ پیم نایی؟ کوایا کاسوگا بر برای پشتم بره الوکا انتکا لیا که مهمه که باشا کوایا کاسوکا تی میشکتم بری کاتی سی داوی الوکا جه بجه کی او آواتا که اهنتا دی و هیچ سنورینی بو او آواتانی که بدی اهنت پیموابه اتوانه همو آواتی بدی بینه بلام هرچنه او آواتی که اتوه گوره به اوه رجی او سه داوایی که دواتر ایکی زورتره به باواته ایکی تر گوری نوه ایکی هاوسنگا هروها اوه داوای آواتا که اکاد او کسانیه که باجی آواتا که اید بلکو کسی دواتره که داوکان جه بجه اکاد اگر کسی هر چوار داوکی الوکا لسریک رت بکاتوا او کسی که خوشی او امرن واتا بلعنی کم موادو کس امرن هرچن آواتا که گوره بید او جماری او کسان زورتره بی که امرن اگر داوکانی جه بجه نکی لدوی او آواتا حفتا و شش کس مردون و تنها اگه داری اونین لوکاتی کیلو اگر رایو بو بارگا که خزانی زولدی بو اوی الوکا ببینه که لجر زویا بند کرابو لهمان کاتا اتوانم بلیم که شش باری تر هی که دو کسی تیه مردوه دایکم باوری با کیلوان نکرد بویا مرده کی تری کرد باشم مرده کی تر مرد بو اوی مراقه که تیر کرد لدوی با دیهنانی آواتکی دوی او دو هاو سری تری کشتو لناوی بردن پیکو بو اوی بزانی قربانیکانی تر چون هاو بجرد راو باشم میلوشی جانی دو هاو سری گشتیاری دی که کرده قربانی لپیناو هنده یاری بینرخ ایتر لوکاته دو رودای گوره رویه سیانزه باری مردن لیکم دانه رویه و هفته و شش قربانی تر لدوم ده که لبر من بی کجا میلوکی برپرز بو لوی یکمیه و خزمت گزارکا یاسوها برپرز بو لوی دومیه ابی گومان هلی وینه کشه نبید برز مونا من الوکا و کالوتو ابن با پیاسه یکو تواو اما نه برابچو که منن خود باشه زنه چن نیابا هی مونا ورامه بخو من بوره اوزور حزیل دواکاریه تنها ابیر رتیب که تواو تواو لبر من بی کجا تکایا یک کالی نوال رو داره که گشتیاره که قرستر بود. بالام، چون که خدمتگزاری که تر بعدی دوم رو داریه. اوه این آسان بود که شن قربانی کم کهی. بالام، لذای یک کالی نوشت یک مدر کرد. او سنورانی کدیاریه کن. چی امرت؟ جیواز کپیوندی با دوم کس و هب. لوانه مرجی تر هب. کدیاریه کات کی میرد که امرت؟ هر وها و کی کسکانی تر امرت؟ خدمت گزارکانی زول دیل بارگا که مشقیان پیکری لسر اریکی خوما لهمان کاتا لگل مردنی کاسوگا همو خدمت گزارکانی تر مرد هروها هنده ما مستاج لگلی مردن هروها چندین خدمت گزاری تر کل بارگا که بو هاو رکانشی لخانی بی باوکا کان او دایکو باوکش که بخیویان کرده بو همو او کسانی کلیان و نزیگ بو سر رای امش ناکری همو هاورکانی خوش بیوید ایوانیه لدوی اوی درکو دای که راستقینه نخوشکینه نخوشخانه ماو دا همو منگه اچو با ماوی نیو کالجر سردانیه کرد تو مارکانی قطابخانه کسوگا در یخن کدای کی او در یخن کدای کی او خوشویسترین کس و بلایو لهمو جیانه بلام او دای که کل نخوشخانه ما بو رزگاری بو نمرد بو باشا کسکانه گوارین خوشویستی و رقلی بو نوا هر دوچیان همانشتن اگوارین من هاورام لگلت بلان بابتا کلی راوانیه کارکوانه بو ککینه لدائی که بیتاو بلگو کسی که تری دوزیوا که زور زیادر خوشویست کاسو گاماوی که زور نبو که هاو سرگیری کرده بو بلان لگل خوشویسته که کاتی چی کم مایو با براوت بوی لگل دای چی ها بو بواستا تو لدوی رو داوکا با دوی رابردوی او نروشتی بلکو ادزانی رو داوکان چیه بله آشکرات کردم باشی وی بولابردنی گمانکان و کن چون کچارا نوزی خدمت گزارکان من که پیوندیان هی مرد نبه یکم رو داو داری خسکا او توانای اکری زور مترسی دار بی و توانه تواوی خیزانی زولدیک لناو برید اگر دستی بسرا نگیره لدوی لیکولینه و درکوتنی انجامکان یکم رودو انجامکان من لدون رودو دنیا کردو اگر کسی چوار داو کاری الوکا جی بجه نکه او آبه بجیانی باجکه ایمه کاتی باجکه دو جیانه بید او کسا کهو خوشویسترین کس بلای او امرید و اگر دو کس زیادر مردن اوه کسا که خوشویسترین کس بلای و امرین بو شوی و بریز بندیر اوانشی که زربه که تکان پیکه و بو هر بوی داشی که سوگانه مرد چون که کاتی که زور لگلی نبو بلکو خوشویستکی مرد سر رای اوی ماوشی کردیش پیکه و بو اما آلوسه ایوانی ها چلوه داواش تیگ لالوکا اکا بو اوی گم گرنه تو اگر کیلوه داوی اوشتب که لالوکا و بیاله کسی که تر داوی که جیب جیب که دوا هیچ آلوزی اگ نامه بلا من دلیم کیلوه پیچوانیم کاره اگر براکا الوکا کیلوه واکات کسی که تر داوی اوشتب که و پاشان او داوا ریسکراو کانی او جیب جیه که ببوره الوکا چون که هشتم با ماوی که زور لجر ام زویه بمینی توا بمبوره کشنیا زور دل خوشم بیری بونه کت مکر زور سروشی امیر و درندانه زور بیز بو با اوی نیتی رو نچار کد تو انای گلکه بکر بینه و با اوی گونیش یکی لشون کوتوکانی ببزینه گون ناچار بو گریه بستو بلین بکار بینه کل مردن خرابتره پارو درمان بیده سلات بو اوی ام کاره پیچوانه بکنه دا خواز یکا هنره تدی و پاشان کلوه همو هولی خویا بو اوی داوکانی الوکا جیب جیب که کلوه داوائی که لیکره که ناتوانی انجامی با بلام کلوه همو هولی که خویا تو لنیوی رگش کسته این هروها ارکه کش کس دینه چون که باجه که جیانی خوشویستین که سبله او کسانش که زوترین که تی لگلی هم بسه بردو لهر دوباره که دا گونم رید من حالم که تی ویتد هر دوشیان تی اچن مبسته گونو کیلوه نبو بلکو مبسته کیلوه و خود بو وانیا؟ بله، زور راسته من کشم هی بلا تو لباره و میله باشه چکو لیکم برحال، اگر دوخه که خراب بیده کارکه لسر گون و کیلوه من نو از تاوبه چه بلکو همو اندامانی خزانی زولدیک تیه چه پیم وابی ام داوایه باجه که یزاران کسه بی بوی پیم وابی توش لگل امیتی هچ لبر ام هوی کردانو که سرسامی کرد اما کشه یا براکم بمرا باشا بدلی تو من داواله کیلوه اکم رگه پیویز بگریه تبرکات داوای اواتکه اکه اما یا تو جامده بی تو خود حشار بی اگر کیلوه را تی کرده ویان راضی بو بلان تو هسته کرد کوا درو اکه ایوانیا او کاتا اموه تو آلوکا لناو بری باشا او ایج بهره یکی شر کردنی نیه اتوانی بمناله کی آسایی دینی سر رای امش ایم نازانی لکلو هاتو شستوشت حالتی آمده نبون من هبو هرو هر رجه وشتاری کردن لسای اشتان و پوینت حودو ای هوار اما زور سیره لدنگدانی دوم سیفسیت و ماری آمده نبون هبو بلامم جاریان شستوشت و مار هی روچی زیادر آمده نبوه باشا اما به هوی اوی که پیشتر دنگی پوچل یعنی اوه که امیجه و کاره که رگه پیندره اوه بوی بریار یا نو مولاتکان یا مکن قربانی لبرانبر اوی هرگیز دنگ نهن چی روید؟ بوچی به کاری چی لم شویه بکن ها؟ ایا توانین مولاتی روچکان یا نیبسینین اوه لوانه که هر دو سر پیشکان کردوه توالی چی؟ بله پی ما به هیچ بجرده یکی تر من نیه بخاطر کلک عمل است که اتکا سریکه. اگر بکری نامه ام بابن نره کم دوستی تیابد. آبی مال تکانم بیانم با برگه را چکان. هر وها ایما دوای رون کردن ویگا کی با آماده نبودیم. تکای او دو خاله ام پیابله. بوستا. ای براستی ما باشترین رگه بوی رفتاری پیبکین. سر پیچی کارکان. اتوانن یاساکان ببزینن ببیوی سزا بدرین اگر آماده بن بوی مولاتکان یان رادست بکن چی تر پیویز ناکا لو بترسن که سزا بدرین نسروی که دنگ ناین مولاد لیسن نوکان بیرو کی تو بو ایوان بو ها چی؟ بلا میمه دنگ من نسرم پیش نیاره یاو سر رایمش هموانم بیرو کان پی باش نبو بو ماوی چی کاتی مولاتکان یان لیب سین ریتوا اگر هول یاو بم خیره رجی بش در بوکان زیاد بکم اوه من بخیرای او کارم کرد. بله. زور قرص معامله لکل آمیاب کرد. او به آرزوی خود پج نیار ورگرد و رتیشی اکاتا و هر وها آوانشی کزیانی بوده. تنانت پج نیاری اکا کل بر جوندی اوشانه ب. هر وکو ویدلی ببر بستکان خوش بد. هر وها لر تاکشت آواه کلکل سرگ نتریوها و باشیب کن. منش امن بدال نیا. کوه پج نیارک میار. پیام آبی به هر دو انسان جیونی شینه کن. او تر لپیش هم مراقبه کن رد کن او. آبی گرنجی مال بزرگ ندارف خن. لپیناو کم بالکو، لپیناو مروفاتی، و لپیناو همو جیان. قصه کردن لرگی تیفی و سودی نبی. ایم پیویز نکد لتیفی و هستین باو کاره. بالکو، آبی سری چایی هموند کن. و رگا بین گیان لدنگ من بیتو. هست بناخی ایم بکن. لپیناو، شکوی سروکی پیشو. هر لبرم هو کاره. رقم لبواريا كتا باريستون براكم براكم هستا بو تزارو خاشي براكم تو اناكي الوكا یا سعی که هی آوانی تری خزانه کم لبری و نیزانن. براکم، بیاری و شکم کن. باشه، بدلی تو. کوایا. ببیتی ایدس بیکم لالوکاوا. کاته، الوکا ببراکم بانگم اکاد. او کاته او، الوکا راستقین کابه. کاته الوکا بکیلو بانگ اکاد. او کاته شتی خیتره. باشه کیلوان مونیکی جوانا ببرا گورا لراسیا او سیدا وکاری جبا جکرد کمپیوتر که کاری که باج نبود لراستیه ببوره ببوره باو که یان دوباری نکمو برو که جاری که دوباری نکمو امه جواته اویه که الو که آماده بله تنیا اوما وکا کلو داوکا دکل یب کات میلوکی امه دوباره یاسکان بلای تو باشا من سبارت با پینج یاسا که همی اگه دارم یکم یاسا که تی کسی داوکانی الوکا جبجه نکاتو باجه که یاد او که تا قرسی داوکی اگر ریتو با پلی یک او که تش باشرین که تا با اوی داویگ لالوکا بکید دوم یاسا که تی الوکا داویش تی لکسی یکات او که تا هرگیز داوکار یکی با کسی که تر نگواز ریتو لبر ام هویا همیشه دلنی ابمالوی که الوکا داویش تی لیکی لخزم کارکم که پیش اوی که او بیه بولای تو یعن تایکم پیه ما بیه کیلوهش همانش دی کردو هر لبرم هوه یه که هرگیز الوکا داویشتی لی اوه نکردو سی هم یاسش اگر او کسی که کارکت جبه جه یکاد پیش اوی کارکت بکا بمره او که تا بچ کس دان ره تو سر نکوه کسی که تریش لگل یم رهت لراسیه تاقی کرنوکا نمی سلمان تو چوارم یاسا لراسیه الوکا نتوانه داوکاری لکسی بکاد اگر ناوی او کسان نزانه یاسای پینجم همان کس نتوانه دو داواکاری لسریق لالوکاب کات. اما همشتک کم نیزان. من هشتکم لیو نشار دو تو. من پابندی او بالانینی وان منم. بوشی کیلو داوی آوا تکی نکات. من پیام وای او بیرو که یکی سری هیا. اگر اساس کیلو داوا کاری بکار لالوکا، آبی کسی بعد جکی باتو توام. چون که اویکه کلی اساس کانی لالوکا. آمشتی کی سیره؟ او توانه سرتا حورکی رزگار بکات و دواتر سبارت بس زاکان نگران بیت. باشه باوکا. آیا حورکی باوکار راضی بیت؟ اگر بزن جانی کی زور بود قربانی لپی ناوی رزگاری بکه؟ نخیر. من دلنیام که او بیلوش تنها توا. چون که او کسی کی زور گمشه. شوی بکرنوی لگل اما زور جیعوازه. لبرم های دعوه لیلو میبرا گورم کرد در زیگ لدجی بکر بینه؟ ایوانیا؟ کیلو عجوله باوکا درگاه کب کرو نخیر لم جور دعوه یاو تکانی لیبکا ناتوانین رگت پیابین بروی تدارو هر وکو پیش بینیم کرد اوان سبارد بمیان سایه هیچ تک نازانن باوکا من با دلنیایی و کوری تو تو و تیک الوکاش تیکو لشوینی که ترو هاتوا ایوانیا من او الوکایی که چاوی رشی هیا بشتی که تر بانگیا کم ایما اروین لیرا خون باچی سزاکانی ایم بشتی که تر اگر لماوی نیو کاد جمیرا لم شاخنه چونه درو ایر منجه نهشت او کاتا دای کم بکجا آره کیلوا تو اتوی بمری اگر لماوی نیو کادش میره چوی نداره و لم شاخه و ایر من جه هشت او کاتا اموی ماچه کی سر رومتم کیت باشا باشا دایکا کیلوا چون چون اتوانی فرمانه کی بی بزیانی آوا درب کی اما زور مزنا تو زور گوره بوی ای هاوار باش رگو پی ایا او کارب کی پیام بله او تنها یک داوا کاری بدیه هنه خود زانی که وای اتوانی مرجع کشی با خود دانی باوکا درگا کب کروا امی که من پی الیم شتی لشکندنه شارزایه بلام لچاره سر کردنه شارزانیه که تی چاره سری اکات ابی دزبا لامانجه که اگی نه هزکی کار نکا اگر لماوی نیو کادجمیره لم شاخه چونه درو او کاتا اما ما چکی سر رومتم بکی من گونو الوکا رزگاره کم 「世界」